Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 11 kwietnia. Wybiła północ. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. O szacunek dla zmarłych i dla wszystkich, którzy stoją nad ich grobami, apelował podczas mszy w rocznicę katastrofy smoleńskiej arcybiskup Kazimierz Nycz. Dwie osoby nie żyją, dwie są w stanie krytycznym po strzelaninie w szkole podstawowej w Kalifornii. W tym serwisie Trójki także apel UOKiK-u, żeby informować o zmowach przedsiębiorców, które uderzają w klientów. Bliscy części ofiar katastrofy smoleńskiej, a także przedstawiciele władz uczestniczyli wieczorem w uroczystej mszy w Archikatedrze Warszawskiej. Modlono się w intencji tych, którzy zginęli 7 lat temu, gdy polski samolot rozbił się niedaleko lotniska Siewiernej. Te uroczystości obserwował Grzegorz Maciak. Tuż przed mszą zostały wyczytane nazwiska ofiar katastrofy w Smoleńsku, a na jej początku kardynał Kazimierz Nycz ponowił apel prezydenta o szacunek dla zmarłych i ich rodzin. Wobec tajemnicy takiej śmierci pozostaje cisza, refleksja, modlitwa i szacunek. Z kolei podczas kazania ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wezwał, abyśmy przestali zatrzymywać się tylko nad grobami. Ta nasza tu obecność w 7. rocznicę tragicznej śmierci ukochanych osób nie może nas zatrzymać na cmentarzu. Nie zatrzymuj się. Może tak właśnie mówią dzisiaj do nas ci, którzy jak Jezus ruszyli już w podróż przez ciemną dolinę śmierci. Ksiądz Krzysztof Pawlina podkreślił, że tak jak zmarli tragicznie w Smoleńsku, którzy odeszli służąc dla Polski, tak teraz my musimy podjąć to dzieło. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacja z zagranicy. W wyniku strzelaniny w szkole podstawowej w kalifornijskim San Bernardino zginęła nauczycielka i sprawca. Dwóch uczniów zostało rannych. Ich stan według lekarzy jest krytyczny. Szkołę ewakuowano. Według policji wiele wskazuje na zabójstwo i samobójstwo. Nauczycielka prawdopodobnie znała osobę, która strzelała. W grudniu 2015 roku także w San Bernardino małżeństwo według FBI zradykalizowani muzułmanie zastrzelili 14 osób w ośrodku pomocy dla niepełnosprawnych. Państwo islamskie ogłosiło wtedy, że sprawcy masakry byli jego zwolennikami. Apel o zjednoczenie państw Unii Europejskiej wobec Brexitu oraz potępienie użycia broni chemicznej w Syrii. To są najważniejsze postanowienia zakończonego w Madrycie spotkania przywódców południowych krajów Unii. Oprócz premiera Hiszpanii w szczycie wzięli udział prezydent Francji oraz premierzy Włoch, Portugalii, Cypru, Malty i Grecji. Ewa Wysocka. Tylko zjednoczona Unia Europejska będzie mogła stawić czoła Brexitowi, podkreślili uczestnicy obrad w Madrycie. W swojej deklaracji przywódcy południowych państw Unii wyrazili przekonanie, że jednym z najważniejszych celów negocjacji z Londynem powinna być wzajemna ochrona praw mieszkańców wspólnoty i Wielkiej Brytanii. Proces powinien zaś zakończyć się możliwie najlepszymi relacjami między obiema stronami. Uczestnicy madryckiego szczytu potępili użycie w Syrii broni chemicznej, uznali to za zbrodnię wojenną. Wyrazili zrozumienie dla ataku Stanów Zjednoczonych na syryjską bazę lotniczą, w której miała być przechowywana broń chemiczna. Wsparli też negocjacje prowadzone w Syrii pod nadzorem ONZ. Politycy zaapelowali do Brukseli o podwojenie kwoty przeznaczonej w Europie na walkę z terroryzmem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A w serwisie Trójki teraz mamy apel. Apel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o to, żeby informować o zmowach przedsiębiorców, tych cenowych, przetargowych albo o podziale rynku między firmami. Można to robić anonimowo, a prezes UOKiK-u Marek Niechciał tłumaczy, jakie są skutki takiej zmowy dla konsumentów. Zmowa cenowa powoduje, że musimy płacić więcej za produkty lub usługi. Zmowa przetargowa skutkuje m.in. większymi wydatkami z publicznych pieniędzy. Natomiast podział rynku może sprawić, że dany towar lub usługa nie będą dostępne na danym terenie. Informacje o nieprawidłowościach można przekazywać telefonicznie, mailowo. Wszystkie potrzebne dane są na stronach internetowych UOKiK-u. A u nas jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia pogoda w kratkę, sporo chmur, ale także rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, lokalnie burze od 6 do 10 stopni i nadal dość silny wiatr. Popadać może także tej nocy, a na północy i w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem od 3 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. O synu nocy miesięcznej, Arielu, życzliwy ludziom duchu sfer niebiańskich, pożycz mi swych skrzydeł, ażebym w lotu wolnego weselu, zrzuciwszy z siebie szat ziemskich odzienie i pamięć gorzką i cierpkie wspomnienie, skąpał się czysty, posągowy, nagi, w białej promieni księżycowych magii. Na 4-godzinną wyprawę w kierunku trzeciej strony księżyca zapraszają Państwa realizująca dzisiejszą audycję Ewa Wichrowska i autorzy Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. If hell is hot, is heaven cold? If pain is bad, is pleasure good? If truth is real, is lying fake? If I don't sleep, am I awake? Jestem przekonany, że wszyscy, którzy w niedzielę nad ranem wracali z drugiej edycji Front Fabric Festiwalu, nucili tę kompozycję. Leather Strip, Walking on Volcanoes. Klaus Larsen był headlinerem tego festiwalu, największą gwiazdą. Cieszymy się, że impreza się udała. Mamy nadzieję, że takie oddolne działania pasjonatów muzycznych będą dalej przynosiły efekty i niebawem kolejne festiwale się pojawią. W programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Pojawiamy się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia dwóch stron internetowych. Oficjalnej strony internetowej słuchaczy tej audycji znajdą ją Państwo pod adresem www.tsk3.info. Zachęcamy Państwa również do meldowania się na pokładzie statku TSK za pośrednictwem facebookowej strony. Trzecia strona Księżyca TSK, wystarczy, że Państwo wpiszą i już na pewno Państwo znajdą. Tam Panna Anna i Baśnia są gospodarzami, ale pod czujnym okiem autorów tejże audycji. A dzisiaj trochę wiosennych porządków, prawie dwie godziny nowości i płyt zaległych z 2016 roku. A potem bardzo duży, obszerny, wreszcie, bo Państwo o to prosili, set polskich zespołów. No trochę się działo ostatnimi czasy w muzyce w naszym kraju, w muzyce spod znaku trzeciej strony Księżyca. No i nie sposób tego nie zauważyć. Ale na początek przypomnijmy sobie pieśń, która w marcu towarzyszyła nam przez 4 godziny. Wykonywał ją zespół Devoured by Flowers. Luminescent Sun. Warto przypomnieć, że to była nasza pieśń księżycowa w miesiącu marcu. Warto się pochwalić, że gdyby nie interwencja trzeciej strony księżyca, programu trzeciego, to prawdopodobnie to nagranie dalej by było w fazie produkcji. Ale tak bardzo przypadło nam do gustu, że musieliśmy koniecznie wymóc na artystach przyspieszenie produkcji tej kompozycji, aby mogła już w marcu być naszą pieśnią księżycową. Czy znajdzie uznanie wśród słuchaczy w plebiscycie na pieśń księżycową 2017 roku? No, to zobaczymy. Na pewno będzie konkurowała z pieśnią księżycową miesiąca kwietnia. A w tym miesiącu, dzisiaj w audycji, będzie to zespół jak najbardziej polski. Zespół ma wymarzoną nazwę do tego programu. Das Moon. Johnny Das Moon, jak najbardziej wiosenna pieśń księżycowa. Zresztą dzisiaj Das Moon jeszcze się pojawi. Niedawno gościli w nocnej audycji, również w programie trzecim. Opowiadali o tej nowej trzeciej płycie. Dzisiaj posłuchamy kilku fragmentów, nie tylko tej naszej pieśni księżycowej. Kilka dobrych informacji koncertowych. Niebawem, jeszcze w tym miesiącu, w Warszawie King Dude i Drap Majesty. Trochę później Clan of Zymox, który jeszcze się pojawi w dzisiejszej audycji, bo nową płytę Rony wydał. Ale uwaga, uwaga, dla miłośników Andrew Taylora Eldritcha kolejna dobra informacja. Otóż we wrześniu, konkretnie 14 w Gdańsku i 15 w Warszawie, The Sisters of Mercy po raz kolejny u nas. powrót do starych brzmień z Vision Finga? Proszę bardzo. Proszę bardzo, przyznają państwo, że to prawdziwa miazga. No w zasadzie to miazma, bo tak się nazywa ten zespół ze Szwecji. I myślę, że gdyby Andrew Taylor Eldritch taką płytę wydał jak Walk the Wire, to bilety na koncerty w Gdańsku i w Warszawie już by były wyprzedane, gdyby on tylko był w takiej formie. Nie tak dawno byli gościem Zagubionych Galaktyk. Prezentowaliśmy Państwu ich epkę z 1994 roku, Darkland Awakening. I kto się wtedy spodziewał? No ja przyznam się szczerze, nie byłem świadom tego, że oto 20 marca 2017 roku powrócą i znowu ich płyta będzie wydana przez Heartland Records. To jest rzecz niesamowita. Subterfuge, Clifford Dennis i Rick Mullen. Oczywiście Clifford cały czas działał na scenie muzycznej. Miał chociażby z Chrisem McCarterem projekt Jerusalem Syndrome. Był również w grupie Chrisa McCartera, mam na myśli Icon, i to nawet dwa razy przez kilka lat współpracował z tą formacją. Jak również zaprzyjaźnił się z Markiem Tansleyem, niegdyś znanym z Suspiri, i mają cały czas projekt, który się nazywa Razor Fate. Ale my jesteśmy przy świeżutkiej, datowanej na 20 marca płycie Blind to Reason, Subterfuge. Bleb Modern. 1 kwietnia ukazała się ta płyta i to nie był żart pryma aprilisowy, ale trzecie wydawnictwo tej niemieckiej grupy dowodzonej przez Filipa Leufera. Mają na swoim koncie, jak już wspomniałem, 3 płyty. Aktualnie są w trasie. Niestety nie widzę, żeby jakieś polskie miasto miało ich tym razem zagościć. Ale kto wie, kto wie. Jeżeli Państwo mają jakieś wieści o ich koncercie w naszym kraju, to bardzo proszę. Ja zapomniałem jeszcze powiedzieć, że za pośrednictwem strony facebookowej mogą Państwo również nadsyłać zdjęcia księżyca w pełni. Wiele takich zdjęć już Państwo przysłali. Niektórzy skorzystali z ostatniej chwili, bo jak Państwo słyszeli w serwisie informacyjnym, chmury nadciągają nad Polskę i na przykład pan Rafał donosi, że w Częstochowie już niestety księżyc schowany za chmurami. Ale może jeszcze komuś się uda takie zdjęcia podesłać. Teraz przenosimy się do Istambułu i będzie coś dla miłośników grupy She Passed Away. Ja wiem, że takich wielu jest wśród słuchaczy trzeciej strony Księżyca.